أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. غزو سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كيسوني جتاي بي نيغي نبي عون الله ومنته نيغي وون باليغي تي غزوه بني النضير دي خاري بيغا خامني موم لا عليه الصلاة والسلام خروونك يهود بني النضير ييغا خامتيني نيو نيوان مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. je xalon nañu li nga xamantene moy netali xare bobole ci jotaay bi ñu wessu bi aunillahi wa minnatihi tambali won nañ li nga xamantene moy netali di firi firi bu gaaw li nga xamne moy suratul hashr bi nga xamantene ni comme ni imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi daldi wax ñoo lim ne won ne mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la dal di won wacc li nga xamne moy lepp di suratul hashr wacce won suratul hashr bi asriha wacce ko ci li nga xamantene ni moy netali ghazwat bani nadir ci jotaay bi ñu wessu nak mom gis ñewon nañu ba add fi nga xamantene ni mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax bim nan ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ci aya bobu nonu fa lañ dalel won wax ci jotaay bi ñu wessu suñu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw bi nga xamantene ni ci la tuddu li nga xamantene moy genné bu mu genné ghazwa wa banu nadir et c'était la première fois ñom tribu bobu ta bokkon ci setu sayyidina harun ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam bokkon c'était la première fois ñu genné len ñom wa banu nadir مودح من هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إلى آخر الآية c'était la première fois ñu genn len exode ñu nek ci exode genn len ñom ñep mbolam sen seen soxna ak seen dom ak ñom ci seen bop genn len ila sham wa ila khaybar suñu borom subhanahu wa ta'ala waxtam ni nga xamantene nonu la joxewon digel sahaba yi ci ñu dag li nga xamantene moy tanar may yahud bani nadir waye tamit ginaaw lol lepp joxor na li nga xamne moy hukmul fay muy atte bi nga xamantene moy atte al fay moy alal yi nga xamantene ni comme alalu wa bani nadir yi nga xamne suñu borom dako dello jox ko yonente bi alayhi salatu wassalam ta khare amu ci kon nak yoyu yeb gison nañ ko waxon nañ nak ko atte yoyu ak yoyu ak yi dem ci yoyu ko ci bëgg mo lu gina layatu day dem ci li nga xamantene ni moy li ñu xamne defon nañ ko ci tafsiru sar bi di suratul hash ta mu nek ci archive moy or insha Allah taala bu deme fofu dina fa gis lu gina yaatu li ndax kat bu kom niñu ko xame moy fi ni li nak du beureugu tafsir lol motax li nak dafa man da ñak ndax sar bi day wax xare bo xamne gis nañu ko lolou tabit nga xamne limu amé solo day tax nit ki boy jang li nga xamne moy issa iswaru alayhi salatu wassalam di jang alquran mu gis alquran di deke kon nak nimu relaté dundu yonente bi alayhi salatu wassalam ak nan le retracer li nga xamne moy xarem yi di almaghazi yoyu nek yu am solo ndax nit kat man na jang ta sar bi bam jeex ta xamul na nak qis iswaru wa banin nadir la fi wa kon nak lolou lu am solo la nako nonu ay yi nga xamne ñom lañu gisoon ci suratul anfal nit man nga ko jang ba pare ta do xamne li ci ghazwatu uhud lay wax kon nak nako nonu suratul anfal ci suratul anfal nga xamne ci suratul ghazwatu badr lay wax ak bi nga xamne mom lañu gisoon ci surati ali imran mu doon wax ci surati ti ghazwatu uhud kon yoyu am solo la kon nak fiñu yemon buñu jëlaté fiñu yemon doora ak galé suñu borom subhanahu wa ta'ala faw ginaaw bi nga xamantene ci la wax atté fayu alal ju mel non lepp mo ngi ci loxo yi alayhi salatu wassalam wa pare wax ne mo fuqaraul muhajirun ñoomin ñeel na leen li tax yonent bi alayhi salatu wassalam dal di leen koy seddel waye alal ji ni tamit dafa bokkon ci alal ji nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam ci loxom la newon bokoy def mo ci def lu ko soob rek la ci doon def mom nak mu seddel ko comme ni imam ibni ishaq inni yasar inni yasar rahmatullahi alayhi wa nabihi wa khon ñune mu dal di koy seddel fuqaraul muhajirin ñi nga xamne ñoy way ñak mu ko ja muhajiruna te joxul ci wa lansar len qurul abu dujana simakim kharaja ak sahl ibn hunayf ak sayyidina al harith ibn simma radiyallahu ta'ala anil jami' kon nak ginaaw lolu ñu ngi doon wax nak li nga xamne moy ngeene li nga xamne mom la wa ahlul madina di ahlul madinati rasulillah alayhi afdalus salati wassalam di awal ansar amon munew wal ladina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim mun ñi nga xamantene ni tabawwa ad-dar ñom ñoo dekk bu ñeuk li nga xamantene moy keur gogale di gox boole di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam wal iman tanu incarne li nga xamantene moy gem yalla gem yonent bi alayhi salatu wassalam ci sen xol yi min qablihim nga xamne ñoo jekk dekk yasrib yuhibuna ñoo ñu dañoo bëgg lool man haajara ñi nga xakep ko xamantene ni gaday nga ilayhim ñew ci ñom min al muhajirin nga xamantene ñoo joge won quraish dañoo ñoon nak liñ leen soppalo nonu comme niñu waxoon moy dañ leen ubbil seen xolaat ñu leen du ubbil seen keur ubbil leen seen keur laat ñu leen du ubbil seen xol seeni ne ubbil leen seen keur laat ñu leen du ubbil seen keur kon nak ñooñu non lañ mewalon mo ne wala yajiduna ta alal ji nga xamantene ni mom lañ joxe nangu yonent bi alayhi salatu wassalam jël ko jox ko ñi nga xamne ci fay ubi di alal ji ñu jël ci wa banu nadir ñom ñu d'accord waxon nañ la li nga xamantene ñaaru sang yo yele di as-sa'dani di sa'd ibn mu'adh ak sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa khon nekkon porte parole ñi nga xamantene ñoy wa lansar kero ñu ne won yeen balen yonent bi alayhi salatu wassalam dajale di waxtaan ak ñom ci alal ji ne len bu ngeen bëgge de ma dal di koy seddel ñepp muhajirin ak wam sar yi ñom ñepp bo way mu jeex wala mok ma jël alal ji jox ko ñi nga xamantene seddel ko ñi nga xamne ñoy muhajirun ñi nga xamne ño nekk ci seen kër yi ba ngeen len faté depuis bobu bu ko défé ñu genn seen kër yi nak dal di wuti lenen lo xamne ci ndax dinañ am luñu mané am fuñu dëkk ñom ñu ne ko ñom as-sa'dan radiyallahu anhuma wa ardaahuma ñu ne ko jëlul alal ji nga jox len tañu de suñu kër yi mo dox suñu borom ne wala yajiduna ñom yuhibuna dañu soppu man haajara ilayhim ñi nga xam kepp ko xamantene gaday nga ñew ci ñom wala yajiduna ta do trouvé tanak kenn du dañom duñu trouvé ñom ci seen bop fi sudurihim ci seen xol yi haajatan ben aajo ben bëgg nimma uto ci alal ji ñu nangu ñu ñuy joxe ñom buñu xasse joxe ndax loolu manon nañ ne nañ ñuko sé deul ñun ñepp waye loolu nga xamne joxe nañ ko ba paré moy ne ñom do gisat ñuy rëccu wat ci ginnaw naan ay way ba du erreur de ma vie la def de way du ba du mom tay mëruccu de deet way yu feroona kon way wofiruna ñuy eufal ala anfusihim ci sen kaw di gënal ñi nga xamantene ni moy muhajiruna ci sen kaw ci walu alal ji walaw kan bihim khasaasa même bu reena sax alal joju nonu amon nañ ay soxla yo xamne don na len itul de bu ko defé ñu manon ko fac waye grawul ñu joxal ko ta amuñu ben remorse amuñu ben regret li nak waxon na la ne li mom jikko la noy na ku bëgg ni am nga ñew suñu borom boole la ci walam sar seeni jikko ngi melal nonu ñom ñi nga xamantene ni ba nga xamantene ñak gir l'islam bam joté kenn gi ñu leena ñak waye ba nga xamantene ni nak mom seed de legui da jot ñom ñu effacer seen bop nga fogné sax ñi ñom xana dañoo bokul won ci acteur yi bok motax ba ñom amuñu sax ñu duñu taxaw sax di réclamer dara ñom non lañu meron nak waxon nañu nak ku bëgg am dara jaay djégé len moy né da ngay def ni nga xamantene non lañ meloon na loolu moy jikko la ñu gis lan moy nga soppu képp ko xamantene ni yalla da def boole la ak mom mo xam xam nga mom ki nga xamne yeena bokku deret wala bokku ay intérêt leg leg yeen koku man ngeena man nga ko supporter waye ko xamantene ni ab doxandem la ala ko xamantene yow même boudé yeena bokku même réew ab déplacer la wala mu nek ko xamantene dafa joggé fenen dal di ñew ci yow dal ci yow nga man ko accueillir sopp ko ubbil ko sa keur la nga koy ubbil sa keur lolou de boko defé ta damit lepp lo xamantene ni dépenser nga ko ci mom leug du ñew nga nan waji de di prokh rek wallahi burul won man de mom li nga xamantene njangam mi watna ci yalla bu muy dugg ba muy dooro ñew France bu mako accueillirul won mo torox dedet ñom duñu wax lolou de ku bëgg melni ñom non ngay def moy la nga defoon dang koy faté bul tok fenn diko netali nan waji modi jam dedet ndax mom gis nga li mako defal yépp tay mo am li faaléwuma way li ma dal faaléwuma duma romb sax bo numuyuma texto sax duma ko yoni di sét ci lan la né wallahi saway modi pro dedet in kunta yow ida kun in kunta turidu antakuna kalansar bo beugé melni ñinga xamné ñoy ansarullahi wa rasulih radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum lo def effacer nopil bayil ta xamné lolu sa digënté ak sa borom la motax ba paré nak moy benen jikko lolu moy ñu dal di gënalé bëgg ñinga xamanteni ni ñoy ñinga xamné ñom lañuy nekkal ak ñiñi accueillir ñu bëgg leen sopp leen lu raw comme si ñi japp seen bokku ta nak lepp lo xamné jox nañ ko même boudene amnañ ci aajo sax buñ ko xasse joxe dootuñ ko tuddu wayusiruna ala anfusihim benen jikko ngongu moy ku bëgg jage ngi bokku ci talibé lamsar yi suñu borom mom lu ne man nako mu boole la ci ñoom moy ne wayusiruna ala anfusihim yow boudé yefi adina rek moy alalu adina amo adina nga xamne li yak sa bokk koy xëccoo wala bok yow am nga ci soxla nga gis sa bokk am ci soxla nga nangu dal li tok ci sa soxla bayyi mom mu jëfëndiko lolé moy lolou nak ñu bari manuñu ko wayusiruna way mbir mi lol nak moy prébi dé wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa même bu reene mom sax soppon beggoon nañu lolou mun wa may yughashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun mune kep ko xamantene ni fek nga sa nayu bop fa ulaika joxoñ len joxoñ bu sori ci daraja yu kawe ñu incarné kon ñoo ñele de humu ñom de al muflihun ñoo ñi nga xamantene ni ñoo ñi taxé mo continue kon fi lañuy continue mune wal ladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ñun walazin suñu borom ginaaw bi mu tudde muhajirun yi ni nga xamantene ni ñom dañ leena genn ci seen kër yi ta genn gën leen genn ñom sakku wun ci lul fadlan min Allah wa ridwana ñom sakku li nga xamantene ni ñoy li nga xamantene ngeeneel ci yalla ak ngeerumum kesse wayam suruna Allah wa rasulahu ñuy dimbali bur yalla di dimbali ndawam li di al mustafa alayhi salatu wassalam ñoñu nonu mu ne ñoñu ñoy ñi nga xamne ño am darajaay siddiqiya te ñoy ñu deug ulaiika deug deug nak wax deug yalla ñi humus sadiqun ñi ñoy ñu deug de ginaaw gi mu wax walan sar ñomit wax ñomit ni ñu mel ginaaw gi nak mu wax ñi nga xamne ñoy ñew ci ginaaw moy atba tabi'in di talibe sahaba yi waye atba tabi'in ainsi de suite ban nga xamantene ni ci la suñu borom bi leme souf ba ñun ñi ni mu ne wax nak ñun ana naka lañu wara mel mu ne nak ñun buñu bëgge mériter li nga xamantene ni moy top ci classement bi suñu borom tek gis nga muhajiruna ñoo nekk ci kaw ndax lan ndax ñom ñoo taaw diine ji ba muy ñew ci ñom la wacc ñoo ñu ñëk gëm yonnante bi alayhi salatu wassalam makka 13 ans makka yi comme ñu ko gisee limi metti ñom ñoo fa newon kon nak ñooñu kenn ëppulé mérite ñu def lepp ngir borru yalla subhanahu wa ta'ala ñi dem éthiopie fu nekk dem nañ fa ñi jaar fu nekk dem éthiopie ñaar yoon ñi ñëwaat ñu leen di mbugalaat ñu dal di fay joggé ñu jox leen lepp ñu tek ko ci ndigal limi metti yépp ñu nefa di muñ ba lu génné rek da fekk né alayhi salatu wassalam mo leen génn leen comme niñu ko gissé won ci phrase me ko wazwa lillahi alhamdu wal minna kon nak ñooñu ñoo ñi nga xamne ñoy le gin ñoy ñi nekk ci kaw ñi ci teggu di ñi nga xamne ñoo leen accueillir di wa lansar ñom ñepp ñuy sahabatu rasulillah alayhi afdalus salati wassalam legi nak ñeneen ñi nga xamne ñoy ñew ci ginnaw mu ne ku bëgg nak top ci classement bi moy nonu ni ngay mel moy ñun ñepp ginnaw sahaba yi bat adina bi tukki jullit ni ñan wara mel ñene ko suñu borom nan lañuy mel من والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من ñi nga xamantene ñu dik min baadihim ginaaw li nga xamantene moy muhajiruna yi ak wa lansari yi ñi ni ñi nga xamne ñu dik dal di dund seen ginaaw wala nek seeni talibe ñoonu nonu ba adina bi tukki ñoonu de li leen war moy yaquluna ñom ni lañuy wax li moy seen jikko ta roy leen ci mbax ñom manu ñoo def leneen lul ni kep ko xamantene ni li suñu borom di wax melul ni kepp ko ko jiñ ak fo degg ñu koy jiñ naan waji lu bax la yow bom bu ko sédé te jogal bërub bobu ta xamné gaay dañuy wax lu leen neex koku mo yees min afsaqil fusaq bokku na ci ñinga xamantene ñoy kaccor yi dina mak même bu deene gaay moy mom la kaalaan nekk ci kaw kon nak ndey li la suñu borom nak wax nañu ñi nga xamantene ñoy ñew après ni nga xamne non lañ mel te ni lañuy incarner te li lañuy wax moy dañu naan yaquluna nga naan di ñaan rabbana e yow suñu borom ighfir lana yal na nga ñu jéggal dal di ñu effacer li nga xamantene ñoy suñu recc wal ikhwanina wayim ngeen jéggal nga jéggal yow suñu borom suñu mbokk yi nga xamantene ni alladheena ñom ñi nga xamantene ni sabaquna bil iman ñoñu jitu ci ngëm yalla gi ñu nekk ci terrain de l'islam bi way am nañu fi jitu won tol bi natna rafetna fruit ñorna lepp baxna benn deg neewul ci tol bi l'islam bi boy jame ñun dal dañu ñew fekk dal dara desul ludul ñu neñu leen dal ni ngeen di def sax fekk ngeen ñu wittal leen foyte fi dal di leen taajal ci plate yi ñom ñiko defoon nak xaru ñu fi sax dem nañ seen yoon nañu yeen nak ba adina tukki duggulen rek ngeen di witt ci tortor ye fruit foyte fi nay wo foyte fulen way ko suñu borom defal lool way koku kay xana nak wax deug yalla liko war moy di ñaan rek lool nak moy ñun moy ne li metti won badar de ñun ñi neewu ñu fa won uhud neewu ñu fa won hunayn neewu ñu fa won khaybar neewu ñu fa won nadir neewu ñu fa won tabuk neewu ñu fa won way yi nga xamantene hurubur ridda yi nga xamantene mom la as-siddiqul a'zam al-akbar don taxawé di sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda yoyu ñun ñi neewu ñu fa woon ni duggal l'islam ci gox yi ñun jamono yoy neewu ñu fi yoy yep ñu dal di koy liggey way ba nga xamne ñun ñu am mana tok fruit moy ñu ngi ni tok di wax diine di jangale diine di netali di fatali wante di jaamu yalla ñi di sikar ñi di def xetu jaamu yalla bu ne sañu am ben titange lool way da nga xamne am nañu fi jitu won de mbiri xeyewul won mel nonu de way bu la fekkon ci bi quraish abu jahlin tim xam nga ne do talu julli de kon nak gaay nak bu mbiri deme ni way way li wolof yi nan way way xawma ki bus bu lekke alom nako geureuma choy ah lolou de wax la jo xamne moy ne ñun nit li ñi am ci l'islam bi yeb motax buñu fatte ñi nga xamne ñoy mag ñi ñu fi jitu won de sahaba yi en premier ak ñi top ci ñom kon ñu nan wal ihwabana yow suñu borom ay gfir lana yalna ñu jéggel suñu ñeek recc recc wal ihwanina ak suñu mbokk yi nga xamantene ni alladheena sabaquna yi nga xamne ñoo ñu jitu bil iman ci gem yalla wala tajal tabul def fi qulubina ci suñu xol yi ghillan li nga xamantene moy ak iñan ak bagn lil ladina amanu yalna buñu borom yalna way bul def ñuy bagn bi kenn ko xamantene ni mo la gem yalna bul def suñu xol yi ñu dal di méré di bagn ñi nga xamantene ñoo la gem yow borom bi subhanahu wa ta'ala rabbana yaw suñu borom innaka deug deug yow de innaka rabbana innaka raufur rahim yow de yaay ki ñewante ci sa jami rahimun ajira ma kon nga ci sa jami kon li de mo war ñi nga xamantene ñoo julli ni mo tax kep ko deug moy sagab sahaba xamal ne koku mom mom bu ci tubul moy ne koku alkande alkande moko gina jégué li nga xamantene moy mbaru tankam de mbaru dalam mi mu sol nga xamantene mom lay kep ci tank bi charax yi mu sol lolu muy kep ci tank yi moko gina ak alkande moko gina jégué lolu suñu morom subhanahu wa ta'ala li nak ginon nañ ko gina yaatal ginon nañ ko yaatal li nga xamantene ni mom biñuy def introduction ci waxtan wi nga xamantene ci bir sayra wi la bokku diko defal li nga xamne moy sahabatu tarajimi di tarjama di biographie sahabati yi nga xamantene ñu ngi di def aya bi gison nañ ko taxawon nañ ci waye ci suratul hashr bayit ginon nañ ci yaatal walillahi alhamdu wal minna suñu borom subhanahu wa ta'ala kuntina mun alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lan انصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون سنو بروم سبحانه وتعالى ديغا خامتيني تي لا باري تي لولو نونو تي صحابه يويو اك نيغا خامتيني نوي ني نييو تي سين غيناو لغي نك مو ديلو وات تي نتالي كريستوارو ليغا خامتيني موي غزوه بني النضير مو ديلو تي دي نيو واخ نك ليغا خامتيني مو فا خيوون مون انام ترا ndax yow yonentibi alayhi salatu wassalam ndax gisulo ila alladhina khana xolo jeme ci ñinga xamantene ni ñom ñinga xamantene ni nafiqu ñoy nafiqi yaquluna kerok bañi wax li ikhwanihim de wax sen mbokk yi li mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala yag nañ la ko wax ke ne ay alquran yi bari na ci ay yo xamantene ni la ne nafiqi ay yefer lañ deggal suñu worom limu wax fi mi nako xana gisulo ñi nga xamantene ni sanni wo so beut jeme wala xana yem wulo gisulo nafiqi yi nga xamantene ni yaquluna ñu nga nan li ikhwanihim di wax ñi nga xamantene ñoy seeni mbokk ñan ñoy seen mbokk alladheena kafaru min ahli alkitab seen mbokk yi nga xamanteni ñoo weddi yalla ta bokku ci jean des livres xolal suñu borom neena nafiq ñom ñoy mbokk kuffaru juif yi nga xamanteni ni ñom ñom ci wa ahlul kitab lo les gens du livre lañ moy lan li moy fatale kul yow yonentibi alayhi salatu wassalam xana deggulo xana gisulo li nga xamne mom la ñom ñom ñom abdallah ibn ubay ñom ñom ñom da'is ñom wadi'a ak gaayo yu xana deggulo li nga xamantene ni ñom nafiq yoy biñuy wax seen mbokk yu ci juif yi lan lañ leen doon wa nan leen ci wa bani nadir nan leen la yenu khurijtum la nakhrujanna ma'akum nan len buñu len la in ukhrijtum wat nañ ne buñu len genné bu len sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam genné de wat nañ ne la nakhrujanna ma'akum wat nañ ne dinañ genn and ak yeen way way ñun ak yeen kay mom mom day nayxando ñu bokko and wala mu nakare do ñu bokko and la yeen no khrijtum bes len genné de bes len exilé bes len daqé ci fi nga xamné moy rafet yeg len ñun nafiqi moy la nakhrujanna ma'akum ñun de dinañu gennande ak yeen wala nuti'u fiikum li xoy wala nuti'u fiikum ahadan abada tanak duñu top ci di len fitna la ke genn duñ ci top ken duñ ci masla ken duñ ci jappale ken contre yeen amul ken ko xamne dinañ ko top ngir mu def len lo xamne du nakasabul non ak kumu man di doon lolou moy ñu ngay genn ci top guñ top lay nayna ñay ni nayey ndax masu ñoo sax top yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu ngi jëfur di wané li nga xamantene deug deug la mom lañ mel ñu né wala nuti'u fiikum kan lañ ci djublu moy buñu top ki nga xamné moy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ci décision bi mu jël nan leen genn leen dans 3 jours wa yow bu leen genn fen ndax ñun duñ jappalé kenn ci seen kaw kenn ko mu man di doon ahadan kenn ko mu abadan ba faw fi mun kay fen ñu ngi am dundu amul kenn ko dal seen kaw ñu lay di japp way way yeen ak ñun ben lañ way in qutiltum tabayis buñ leen xare yeen ku xare yeen la nansurannakum wat nañ ne yeen wa banu nadir ñun ñi abdallah ibn ubay ak sama mbolo dinañ leen dimbali de wallahu bur yalla ne lol la nafiq wax kom ñu ko gissawon ci netalib imam ibn ishaq bi rahmatullahi alayhi wa nabi lol lañu wax suñu borom nak ne kay nak ma wax la nafiq ñom li ni wax est ce deuk la ci ñom mune wallahu te bur yalla yashhadu mu ngi sede ne innahum deug deug nafiqi la kalibuna ay expliquer kat la ño xamne yu magga kenn daquleene expliquer moy ne li ni wax dara du ci deug bayi len ba jëf jot rek ñom ñone gaay bu ngeen genné gaay dal buñ len bo yow buñ len genné dañuy genn ko xare yeen comme si ñun la xar hel wala moy waxi nafiq yo ngay deg ak waxi gaay yo nga xamne jëss nga bëss buñ taxé ba nga dugg moy ne yow ya duggal sa bok dañ lay jay fi gis nga amna lool nak day xew ci entre nit ñi di xew entre état dañ lay jay dila jay ba nga dugg ñu gal di genn wala loolu nak moy jikko nafiq deug duggal nit ki diko encourager nan ko lo beug yow kay duggal rek tambalil action bi rek lo soxla ñolay financer lo soxla ñolay jappale on sera dañuy nek say côté waye bo ci ne dabaj gaay rocce ko nga fogg ni ñi kay xana a dit xaaral gaay yi kay xana nak ñom du ñom ñoroon wax ji de ge te o ñom la de kon nak lolo nafiqi kon suñu borom ne wallahu tabaraka yalla yashhadu mu li sedena innahum deug gis nga nafiqi di wax li sen bokk juif yi ci wa banu nadir la kadibuna ay katch kat international lañu le dar duñu ko ci def la inno khurujo bes buñu genné wa banu nadir la yakhrujuna ma'hum duñu genn andak ñom de ndax jaralu len ko wala in qutilu waye bes bula bo xare ak ñom buñu xare ak ñom wa banu nadir la yansurunhum ñom nafiqi duñ len dimbali de wala in nasaruhum suñu borom ne moy di wax lo xamne manon na possible mais du possible li moy de toute façon li man dané waye même buñ ñewon wala in nasaruhum buñ ñewon bané sax dinañ leen dimbali lay waluna wat nañ ne dinañ wad wat nané man borom bi keñ dinañ woné ginnaw al adbara law yuwaluna al adbara dinañ woné dokku yi dal di daw fuma la yunsuruna te kenn du leen dimbali moy né nafiqi de toute façon gisoon nañ ko kéro gaay bi nga xamantene ci la ambar goobi nak metti moy siège bi metti jifi tok saway affaire yi gaay way gisun nafiqi gaay nan ñu jaaxal nak nan way ana gaay way wa mais où sont les troupes way yi nga xamne mom lañu gaay doon di ah motax bañu xamé né fatarabbasu li imam ibn saqwa ne fatarabbasu dalika min nasrihim falam yaf'alu ñu nek nak ci sen naïveté c'est rare ab suivre nga xamne wor kat international ñom ñi mom gaygi nafiqiyé ko wax légui mom senu naïveté ñom xoyé ibn akhtab ñu dal li fay nek di xaar nak ñom ñuy xaar wa motam mu ne ñu nek fa fatarabbusu ñu ne fa di xaar nak zalika lolé dimbal lolé min nasrihim liñ leen waxon ci seen dimbal falam yaf'alu way nafiqi dafu ñuko de mom la suñu borom wax ni ne ñom bu leen genné won duñu genn and ak ñom de muko fuñ jëm duñu dem wala in qutilu waye bes buñ xare won ak ñom la yam surunahum duñu ñew ta loolu lañu gis wala in nasaruhu way mané buñ ñewon sax bay jël nan am nañu courage jappalé len di len dimbali ci xare bi la yu waluna watna ne dinañu woné al adbara bokoy thumma la yunsuruna ta kenn du len dimbali suñu borom ne nak bo gisé mbir yi démé non moy la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ذلك بانهم قوم لا يفقهون من بو گيسه نافقي ملني nga xamne ragal julit ni ba ñom gaay moy bu xare dessé nga xamne fi mom bakkan yu dessa fi rek mo fi dess do leen gis de ak luñu mënon ne digge nit ñi lolo tax niñu ko defawon julit ni ta uhud demone ba yebuntu dekk ba bay waji ak si uhud mune wom nafiq bi abdallah ibn ubay ak ñim andalon way fi xam ngeen ne way xex du fi am law alimna qitalan latabanaakum way buñ xamone ne xex dina fi am kon ñu top leen ñu dal di depp non ñu defon ta pourtant kat bañuy genn medina comme niñu ko gissawon bañuy won way ñu ñew ba fof xamne he li yu seereer yi nan chaahan faahe way yow chaahan dem na le deug ci dess geegi nak gaay out échappatoire buñu dawe naka ni moy ne ñom ñen la ñu mel non lañ def nafiqir et ki jivu banun nadiri suñu borom nak ne bo gisee mu melni moy ni julit ni la antum deug deug gis nga yeen julit ni ashaddu rahbatan fi sudurihim nafiqi ñom ci seen xol julit yi lañu gina ragal yalla mais c'est normal parce que ñom dañu geumul ku yalla sax moy ni gis nga yi ñuy wax discours yi nan qala allah di jaay arabal leg leg ñax lool fokk ñu man lool moy nafiq comme ci suratul munafiqun ñom gaay gis nga lu bo deglo seen wax wo deglo ñu wax way gaay ñoom daqa wax fi quoi seen wax yu nak du dara ta annahum khushubum musandara mom buñu waxe tasma' li qawlihim bo buñu waxe fo jaar deglu len ndax eloquence biñuy drainé voilà mais dara lañ ci gëmul comme le bien dit le prophète alayhi salatu wassalam le saint diou quoi sayyid al hajj malik Cheikh Ahmad Bamba, Cheikh Imam Bukhari, gemuti dara ndax mbolo mi lol la laaj fokk mu waxe nono kon nak suñu borom subhanahu wa ta'ala ne gis nga nak gaay ñom la antum ñom gis nga deug deug ñom ashadu rahbatan fi sururihim min Allah ci seen xol yi yeen lañu gina ragal jullit ñi lañu gina ragal yalla ndax gemuñu yalla gemuñu sax ak existence dañuy def non rek ndax fa intérêt bi ci wone ni jullit nga di def ni ñepp fofu la ne buñ xeyoon mbir yi changé leg nga gis leen yu genn ci diina ji mo ra il suffit leg tem buñ demé benen dekk nga gis leen da nga nan sax ñi ñom bay yéfer lañu galen di japp mais buñ ñëwaaté seen dekk comme ko fofu ñoño fu upp wala bo milieu bi mi ne ñoo julli ña fop mom ça dépend ci milieu yi mom jikko kat katar la yor fo mu jaar rek couleur bañu yor la yor mune non nak bo gisee li xew moy ne yeen lañu gina ragal bur yalla zalika deug deug lu yi nak bo gisee lu melni nak li day wone ne bi annahum deug deug nafiqi qawmun ay nit lañ yo xamne ay gaala ño xamne la yafqahuna wallahi ni amuñu benn deug bu xoo ni moy nak ngay jappe yow ab jam ab bindef nga gin ko ragal ki bind lolou kay xam nga ne kuy xalat man gi nga xamantene mo créer marionnette bi man ma gina ragal walillahi masalul a'la ma gina ragal marionnette bi ki nga xamne moko créer diko yeungal diko def lo lepp ma ragal marionnette bi ta ragalu mako ko bind lolou kay way xam nga ne koku ak deggum xawtul de ak gisam xotul munela yuqatilunakum munana subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala loloy nafiqi way kay ma wax len nak ci yahudi ak yefer yi moy na gis nga yefer yi ba adina tukki ak gis nga façon rawatine jifi ni moy na jappal li la moy na la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jurur بأسهم بينهم شديد وشديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون من لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من جسم يفري نوم دونو خارك يين جامي gis nga wa banu nadir ni li taxone sax ñuy am fitunan la defal lu la neex moy ga li len kan li len nafiqi dik waye yahs wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum bax dañu japon ne li nga xamne mo len di protéger ci ndiga ci duma yi len yalla na duma tay moy sen forteresse motax mo ne gis nga nak moy buñ amé lool ñom dañu japon loolu buñ ko xasse am motax buñ xasse am ay bombu ni ay avion yi am ay char de combat yoyu ñom mom ci nonu lañuy xexé mais face à face non lool mom du am mom motax gaay ngay gis do guerre yaay légui lool la di waaji lay bombarder bu ko ca kaw mur ye fo mur ye ca gannaaw mur ye di lay yonne ay bombe koku kay wala drone nek ca désert Arizona bi di téléguider ay drone mu lay bombarder xam nga né lool motax suñu borom né la yuqatilunakum ragal gi ñu ragal julli ni moy yéfer yépp la nak motax yéfer foko gissé da ragal julli non lool mom lool la en général yéfer lool moy règle bi day ragal julli motax mu ne la yuqatilunakum rawatina jifi motax tout temps ñuy créer lu même boudé né en face yoru ñuy arme xolal Israël ak joj Gaza ak yoy rek même boudé gaay amuñ arme tout temps ñu ngi fexé buñ xawé tituti créer ben guerre né gaayé len sorti ay roquette xam nga lolou deug ko xamantene nourriture bu mu lek sax yow ah yow fepp ya ko ndar kep manu la jaar fen rafa feulé ci entre frontière Gaza Égypte lolou lepp ya ko maîtriser amul lek manu fa duggu nga né ku man lu duggal lek ci kër bir de réwam dina fa duggal ay bomb xam nga né lolou ba mo lay san mi roquette moy né lolou moy fuñu tité créer ben xare ngir dal di dam lolu étouffer ko dans l'œuf bala muy uppi loxo motax monela yuqatilunakum ñom nak yegal ne dañu xare ak yende duñu len xex jami'an ñom ñepp moolem sen illa lulul fi qur'an muhassana ñu nekk ci ay tata moy rew yu dekk yo xamantene ni moy yo xamne muhassana yo xamne c'est bunkerisé bien fortifié aw min wara ijudur wala ñu nekk ci ginnaw ay mur mune nak lolu moy lan tay aw moy ne de toute façon moy nga nekk ci bir avion ba ca kaw mur di bombarder lool kay mok mur be yeb moy ne yaw en tout cas moy lim na bëgg wax moy duñu faire face à face ñom juif duñu ko def li ci fekk quraish sax nga xamne ñom face à face ak ni ak yéwé moy juif ñom duñu def lool face à face sétal rek ban face à face nga fi gis do am dé soit ñu nek moy la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana moy li ni tay day tek lan moy li forteresse la do tax mais tay moy ci lan ci ginnaw dañuy nek ci ginnaw ay char yo xamné anti nga xamné anti char bo xamné ki roquette yi anti bu roquette la ci lañuy ne sol ay solo ba douf ba fess del ay par balak lu ne ay casque yu ne duggu ci char bu mel non nga xamné bu jaaré ci mine sax grawul doora mëna xaré gi mais face à face jamais modam mun la yuqatilunakum duñu xaré gi en jami'an ñom bolen sen illa fi quram muhassana rul ñu nekk ci ay ville ay dekk yo xamné yu fortifié lañu dé ay tata yu bax aw mi wara e judur wala ñu nekk ci ginnaw ay miru deugur di len di xare yeen de mune nak gis nga nak kay ma wax len len nak ki yefer yi ñom rawatina juif yi nafiq yi ba'suhum baynahum sharid gis nga sen divergence sen entre ñom moy ne akadar moy ne sen divergence un kande lay am yo xamne leg mo tax ni gis leg ni jappante am xare yu tar ant ay yéfer yo xamantene pourtant leg ñoy and di xex du lini ñom nga da gis len daj ñu daye xex yu metti moy ne amuñu bo len gisee ni tahsabuhum na yaakar ne ñom jami'an dañu ben lañu ah mune dedet wa qulubuhum lolu moy ci apparence bi ni bouré xex l'islam mom dinañ fexé ba terre li nga xamantene moy seen divergence yépp lolu man nañ ko terre man nañ ko tej neulé ngir li jënt seen ennemi commun bi nga xamné moy ngandama ennemi nak moy l'islam bo mom ñoom ñepp ay bok motax da ngay RSS man na and ak États-Unis ngir ñu xex ay pays julit lolu grave moy ñu fexé ba créer coalition lolu grave ta pourtant ku nekk xam nga né mos xam nga ci buñuy dajé non da nga nan way ñi ñom and nañ tay dé mais ñepp xam nañ né gaay ba'suhum baynahum shadid gaay ci ay espion wonté lu né lañuy dëgg lañuy dund lañuy dund yow bu dé Israël mi nga xam né lu né la ko États-Unis di défal mom moy espion États-Unis bañ japp leen gaay wéddi wuñ way xam nga né ñoñu ñu nan mom moy Israël moy doomu États-Unis xam nga né loolu wuté na moy ci biti ni da nga nan ñi ñoo and ñoo def lepp waye mais yow boudé non la leen ki ba nga xamné ñoo yor sen défense ñen di leen financer way boudé na ñoo and way nan lañuy espionner wonté way États-Unis nan lay espionner Allemagne nan lay espionner ci ambassadeur bi né Allemagne mu tek fa ay ki dékout di écouter ay Merkel ak ñi ci dess lolu kay boudé ñoo xamné né nañ ay allié lañ way mo tax suñu borom né gis nga tahsabuhum dagay fogné que ne ñom jami'an ben lañu ñom ño and waye wa qulubuhum sen xoli shatta ak wuté divergence kessé la bañanté kessé la affaireu diplomatie la lolo tax wikileaks mu yaq dekk bi ñom ñuy wër waji dem URSS dem tok feulé ci Poutine fat ko moy né waji yi mu génné mo graw tax diplomatie mom c'est de l'hypocrisie totale diplomatie du 21e siècle à l'occidental c'est de la pure hypocrisie bi nga xamné mom bu wex bu ñuul ku ko ta wex tal la mom hypocrisie bi amul dara lu ci la moy dinañ ko fexé neub ni mais bi Wikileaks génné affaire yi lan mo xew ay ambassadeur yo xamantene rew yo xamantene gaay ñom rek lañ bañ di len wax lu ne ci souf di len espionner tanan ñi duñu dara waye buñ len wané président ba difa dem nga gis ni wone ay apparence ño bok di def ay discours wo yeb geumuñ ci dara lool nak moy diplomatie hypocrite ta lool nak l'islam wotawul ci façon diplomatie yoy ndax lepp ci asidu ko la teggu kon nak suñu borom ne kon ñom da ngay fogné bo leen gisé ni ak kare buré xaré ay julit mom da ngay yaan ñi kay xana ben lañ waye suñu borom ne dedet wa qulubuhum san khali shatta ko wote zalika bo gisé nak ñu melni li ni moy bi annahum ndax ñom qawmun nit la ñoo xamne la yaqiluna bandul khalat ndax nak buñ doon khalat dinañ xamne moy ne yow ko xamne divergence tol li nga mak mom nga ne wala ci biti ni di wone lo xamantene yow nekkul ci sa biir lolu xam nga ne lolu nek un faux type lolu kay xam nga ne faux type mom moy ko faux gis ap faux type muy wone lim nekkul rek réellement ko ko faux type le moy du khalat هو لا يعقل منك مثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم من جسن نمالين دفني في جبن النذير تينيوم يهودي دمالين جال دلين اكزيلين خمانتين جنلين وآيثرين seenum misal dal ni malen def moy ni ma defon ño xamne yagguñ won seen mbokk yi ñom yagguñ qariban ñi leen fi jitu ñi nga xamne ñom lañu jëk exilé ta yagul zaqo ñoñu mos nañ lan lañu mos wa bala amrihim seen conséquences seen jëf yi ñu doon jëf moy bañuy doon xaré ne dañuy bañ naan yonentima lay sa sam xam nga ne yow atamun anna qawmak yow da nga fogg ne ñun ñoy wa quraish wallahi bes bo dajé ñun la ta'lamanna anna nahnu an-nas bo dajé ñun di nga xamne ñun ñoy gaay yi lolu mom la ñam doon wax wa banu qaynqa lolu lañ doon wax ba nga xamne doon menacer waté nan yow da nga fakk né ñun ñoy wa quraish ya ba nga xaré ñun fexel rek ba xaré ñun nga sét bo xaré ñun di nga xamne ñun ño tax ñoy wax quraish dañu xam dara abu lahab abu jahl ñoñu dañu xam xaré mais ñun les juifs de banu qaynqa ba nga xaré ñun nga xol légui nak suñu borom né gaay yoy gis nga ñoñu non ni ma len defon nu mel nonu la def ni kamasalil ladina sen bokki ci yenen benen tribu bu mag bi di banu nadir mun ka mathal alladhina min qablihim qareeba ñom nak seen misal mi ni manen def ni exilé le dañuy melni seen mbokk yi nga xamantene ni ñom qareeban soru nonu yakul kero yakul jamono ji ma len duma yakul moy après badar rek ñom ñooñu nak mos nañ zaqu mos nañ wabala amrihim conséquences li nga xamantene ni moy seen jëf yu bon yi nga xamantene ni conséquences seen jëf yi nga xamne mom lañ di def waaw ci exilé guñ leen exilé ta dañ leen na roona ray waye al khabith al munafiq al khabith ni abdallah ibn ubay mo defon intervention bam gennale ñu dem fele ci azri'an waaw kon nak mune ñi comme ñoon la rek ñoomit zaqu wa bal amrihim wa lahum tanyal lan adhabun alim bugul mutar amna ci borom xam xam ñu ne kama thalil ladina min qablihim lolu moy wa quraysh tamit ñi nga xamne duma nañ len barar bu yagul rek ñoom comme ñoonu tamit zaqu ñoomin mos nañ ñoom abu jolin wa bal amrihim conséquence seen jëf yo moy ci ray giñ len ray kéro barar dal len toroxal waye lum ci man di doon moy ñaar ñoon ñepp la wa banu surtout nak wa banu qaynuqa nga xamne ñom ñoo neewon seen mbokk li dal gaay yi tepik lolo dal li nga xamantene moy wa banu nader tay moy ñu dal di len exilé genn len dekk bi ñuy wër melni mbam yu reer ci all bi mune ka masali shaytani mune gis nga misalu li nga xamne moy nafiq yi nga xamne ñoo doon di wehudu bani nadir ngan len buñ len genné ñun dinañ genn buñu xaré gi yeen dinañ len dimbali ta duñu jappalé kenn ci seen kaw mune gis nga ñom seen exemple ak seen misal kamathali shaytani dama melne rek misalum iblis de shaytani id qala kero ba nga xamanteni ci la wax lil insani wax nit ko ne ko foro weddel way falamma kafara ba waji wedde qala mona inni man iblis bari onak man nak ku deñ la min ka deñ na ci yaw de wa inni taman nak iblis deug akhafu allah way way ma ragal bur yalla rabban alamin borom minde fi lini iswar lo bu gudd da ngay deg ñuy netal iswaru barsesa tamu jaar ci sufyan ibn uyayna ci hadith bo xamantene bu mursal rahmatullahi alayhi ñuy netali mom ngay deg wa qissatu barsesa mom la ngay deg ci koy netali bo deme ci masaliki di nga fu fek señ bi di jundu ay waxam radiyallahu anhu moy barsis mom nonu problème am na ñu ne li la mom lay wax fi mom do iblis ci gattal lolu waxon nañ ko feele ci sar bele moy ne ci bele ratul hashr bi moy ne mom dafa iblis da ko naxon trompe ko ci gattal dal mom dal di koy sujoot lo ngir mu sujootul ginaaw bam defee bam ray ndaw sa après nak mu ne ko bo beugé muccu nak bour ci bour bi ndax doomu bour bu jigen bi la ray ba paré nak mu ne ko nak bo bu dang may sujootal mu sujootal ko mu dal likoy yolé gaay dal likoy pandar mu ne nak ñoo misal mom moy ne iblis ni def doomu adama ndax mom lool la moy day wor nit ñi da len di duggal ba paré da bañu dugg mom mu rocceeku ne len duma ci dara mo tax yawmal qiyam lool lay wax mom da nan len fala talu muni walumu anfusakum ma ana bi musrihukum wa antum bi musrihiyya yeen man ngeen ma dimbali top len fele man duma len manuma len dimbali dara dama len wo ngeen top mo budé nak ay bayyi mo ngeen ay xar ngeen lol sen affaire la man dama len wo rek ngeen top amon ngeen seen xel no buma fi kenn tay buma fi kenn daldi buma kenn yedd kuma fi yedd rek ma jew la lagi bayyi gaay nonu ñom ñu am problème mom mu dem yoon lolu nak mo iblis non muy def gaay tout temps moy wor gaay yeb da xam mo tax bu len bu mu len wor ci bur yalla wor kata worate kat bu mag bi voilà dami wax ci sourate al a'raf kon nak mu ne nak gis nga misalu nafiqini ni ñu def jifi dit len ne dinañ len dimbal ba gaay yi ni galvaniser sen bop nan wa yow defal lu la neex sen lañ jennul mune ñoom li leen dal nonu tay bañ exilé leen dafa top dafa melni ni shaytané waxon waya nan ko weddil bamu weddé mune ko man dañ na ci yow ba mu dañ na ci yow xaw mala xamoma inni man akhafu allah man dama ragal yalla rabbal alamin borom min leen suñu borom nak ne iblis lol mom gennou ko ji fa kana mu mujju nek aqibatuhuma senu mujju annahuma kana iblis ak wajjo jele fi nari ya safara khalidain falani sax fiha ci bir wa zalika li nak jazaa'u adh-dhalimin moy pay ton kati weddi katu yalla yu maggi moy ne lan moy ne iblis de toute façon kep koy xole bam naxay la ni moy nga fogg na yow muccu ba yeek ñaar ñepp bo ci gennul ga poup dal di duggu ci l'islam wala bo ngeur ki yow bo mayul fa ngay mujjé dé motax mo ne fa kana moy weddi lo waji ne ko op four waji weddi ba waji gaay ray ko mu ne iblis nan ko dama gëm yalla man yalla mi bind mbinde fi suñu borom ne ñom ñaar ñepp seen conséquence seen muccu seen ba fani téra moy safara fa lañé sax té lolou moy tay képp ko xamné yéfén nga togn kat nga mun ya ayyuhal ladhīna āmanū légui nak mu baré ci lolou muy wax ak nak ñi nga xamné ñoy jullim ñi nga xamné ñoo gëm suñu borom subḥānahu wa ta'ālā mun ya ayyuhal ladhīna āmanū taqullāha wal tanẓur nafsum mā qaddamat lighadin wattaqullāh inna allaha khabirun bima ta'malun munayen ni nga xamantene ni yena gem yalla ittaqullah ragal len yalla wal tanzur tanay baye xel tay xol nafsun bakkan buné ma li nga xamantene ni qaddamat li ghadin mom la jital pour euleuk bakkan boné kep kuy dund ci kaw suuf na nga xol li nga xamantene mom ngay jëf gudde ba cëk yaw nga xol ana yaw euleuk gëna jëm di yawmal qiyam wara dajek sa bob ana yaw lan nga fa presenter lan nga paré ngir bilan go préparer ngir bo déwon tay ana lan ngay yobbu lan ngay présenter sa borom kon mune wal tanlu ragal len yalla yeen ñi gëm yalla tay xol di baye xel bis bobu non di xol ana lan ngeen fa jëf lan ngeen jëf seen jëf yi ni ana lan mo fa présentable lan ngeen jital ngir fofu ndax lo fa jital do ko fa fekk de lañ fa jital rek nga koy fekk waaju nek fi joge rew mo daldi ñew daldi modu ci euro wala australie wala états-unis yow yoni wo dara ta amo keur dañ doon luyé amo keur amo da yoni wo dara demo dara demo dara ba ce type de séjour diex wala bo nga war ñibbi complètement nga daldi dem xam nga ne budé ne masoko def do fa am dara budé nak defon nga lool ngay am kon nak nit ku ne nay xol li nga xamne mom la jital pour ëlëk de wattaqullah mu répété wat ko na rien delu di ragal yalla ndax lo ci def du doy inna allah deug deug bor yalla khabirun naji xama kon la bima ta'maluna ci li nga xamantene mom ngeen di def de mun wala takunu kal ladina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun mune nak bu len melni ñi nga xamantene ni dañu faté faté lu yalla moy gaay yo xamantene ni ñom dañu faté yalla ba ëlëk moy ëlëk defuñ dara ngir ëlëk fa ñu ñëm amul dara lo xamne dañ koy jëf ci seeni jëf ne li yalla tax ba koy jëf amul seen jëf mom amul dara bo ci moy yalla duggu ci gennu ci boole wuñ ko ci soorale wuñ ko ci faale wuñ ko sax boole wuñ ko fatte nañ ko relege nañ ko ci akandu grec ya mune nak bu len melni gaay yoy de alladheena ñi nga xamant kal ladheena kom ñi nga xamne nasullaha dañu fatte yalla ba amul dara lo xamne def nañ ko ci lu baax ngir seen borom euleuk mune ñooñu bañ jafé lool nak dal di genné yalla ci seen programme ta ñun buré politique bi ñun dal gis nga fi boy yalla dara yalla waru ke bokk loolu c'est archaïque lolu ay loi séculaire yoy ki yi li len loi mo ki yi num tuddu divine yoy bu len ñu fonto fi nit ñi yone libre gaay dañuy xalat l'évolution li les mœurs day évoluer yef yi day évoluer bu ñu kenn tuddati baarna ba suñu rew mom ni ñuy doxé genn nañ ci borom bi yoyu mu ne gaay nga xamné c'est lepp dañ ci genné yalla ta naka non lañuy mujjé mel mo ne gaay yoy ha wolé melni gaay yoy dé bañ ko défé nak ñu fogné ñoo ci genn fa ansahumullahu fa ansahum anfusuhum suñu borom faté lo leen seen bokk moy mu faté loñ sax ñu man bi xalaat sax tok une seconde di xalaat def lu bax du non non buñ ko xalaat jamais ñu tok bi xalaat di nan ñu ngi def ngir yalla buñ ko am suñu borom faté lo leen seen bokk moy ne gaay da ngay motax képp ko xamantene gis nga yéfé fo mom ci bopam xamou ta nak moy ne mom tejna ci nonu la teje buntu bi nga xamne moko ron may sax mu xam borom ndax ko xam sa bop xam sa borom legui nak kom ka dañuy fatte fatelu yalla di fatte yalla ci seen mbir duñ ko sooralé ci dara duñ ko bolé ci dara duñ ko dara ay ihfazillah mom pa yow ihfazillah fan top len feulé lañ lay wax mo ne gis nga diñu wel non bur yalla fatte lo len seen bop motax ñuy wënd ak ñom ci bopam ñu fogné dara lañu dék duñu tous ay intérêt ñeneen lañuy jouer moy lañuy nek fogné ñom système bi ñom ñoy acteur dégaté yo ay complément ay d'objet direct ya ca gannaaw lañu bok moy né ñom gaay dañ leen di utiliser même bu dé ñom lañ def président ñu fogné lool la dégaté ñu fogné dara la ñom ñu ngi doxal dara lék doxalu nada dara doxalu ñu ko ndax suñu borom mo leen fatelo sen ñu ñak sen personnalité amatu personnalité lool motax ñeen ni safa sibul a'mal rek lañuy def yi nga xamanteni ay mœurs débridé lañuy yor moy da ngay ay président yo xamné ñu leen di tuumal ay jalo fi wala di sifaté wala ay mœurs yo xamanteni ni yu graw la ya da yon nga way dégg motax gay balen fofu rek suñu borom né comme ko dañu wéddi dañu wa gënë ci mbir yi fa am saahum an futum so bo borom bi né la ma faté lo leen seen bok amuñu ben personnalité gay amuñu ben seen discours yi bo mu la gay ben personnalité amuñu ko gay ay comme ni wax ko rek dina fi qina gay gis nga ñom gis nga ni nga leen gis ka annahum khushubun musandana dama melni da ay mak yo xamantene ni ñu wër lañu de moy ne gis nga duñu dara ñi bo leen bindé moy biir gi dara newu ci gaay la saway du tous loolu moy gaay ils n'ont même pas de personnalité fi lañ leen di wané ñuy wax def yo xamantene ni yi xar yi def ci mbéddi loolu lañuy def ta kat ñe lañ ñoy kilifa yi jappé ko nak kene nak lolou moy wané né ñom ils sont modernes ils sont dans le temps ñom nak ils sont dans le temps ils incarnent li nga xamné moy la modernité way ta xamul né boba comme da faté yalla kay genn ko ci leppam suñu borom faté loko bopam ba yi mi def da naka jappé ko mom lim japp ak animosité la jappé li nga xamné moy ak nité ya subhanallah munakon fa ansahum fatelolen anfusuhum zen bop muné ulaiika joxogn len joxogn bu sori nax dañu sori ci mbon ga yoyu humul fasiquna ñoy deug deug kacior yi ñoy gaay yi ñoy pervers ñoy les kacior mo bi reuyul de sont si sont les pervers même bu le ñoy sol cravate wala ñom lañuy dawalal limousine ñoñu même bu dé ñoñu la ñom ñoy kacior yi munela yasawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun muné du yem muku ashabul jannati ñi nga xamantene ñoy wa aljanna wa ashabun nar ak wa ñi nga xamne ñoy wa safara way xam ngeen ne ñoñu yamul ñi nga xamne ñom la suñu borom ne bind tanale ne ñi de ñom la def sama keur ngir mënde ba fala len di duggal muy wa aljanna way xam ngeen ne les gens du paradis yamu ñok wa safara way ak les gens de l'enfer fa nga xamne samam sangi fala ko def way xam ngeen ne ñaar yoyu lamu gele ki nga xamne mom lañuy récompenser ak waaji nga xamne mom lañuy door diko punir xam nga ne ñaar ñoñu yamuñu soor way mun ashabul jannati wa aljannahum deug deug ta ñom kep dongu al faizun ñoy ñi nga xamne ñoy ñu texé de ñi ñoy ñu texé mo taxon mu ne won wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannata faqad faz mu ne won kep ko xamantene ni soril nañ la li nga xamantene moy safara wa udkhila ñu dal di lay duggal al jannata bir al janna koku de mom faqad faz koku moy ci texé waye nak ñu nak jappuñ ne lolu jappuñ nak texé la gëm yalla di doxal nango ligey nango son ñun jappuñ ne lolu moy ak texé mun mom ni japp ak texé moy alal di dagam lolu mom bokul sax ci li ñuy xala mom dal keuril rek noko amé baxna yow dal ce objectif soit parmi les milliardaires soit parmi les VIP légui boko xasse don nak ñu ne huwa min al faizin gaay nan koku mu ngi ci ñi texé de koku koku ko sori koku bu ci dara ndax limi lek yeb soxto lo baxul len baxul ci biram bobu suñu borom nak ne kon nak xam ngeen ne way wa safara wa aljana yamun wa aljana ñoo ñi nga xam ne ñoo ñu taxe mun la anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka alamthal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun mun la anzalna hadha alquran mun buñu waccu won alquran ji de ala jabalim ci kaw montagne la ra'aytuhu watna ne di nga gis montagne ba khashian mu dal di toroxlu mutasaddian dal di toroxlu womatu dal di tasaro li nga xamantene ni womatu min khashyati llah darra ko waral lulul tib bi nga xamne mom lay ragal suñu borom manul lulul moy ne montagne ya wune ne montagne buñ ko waccu won ci ñom ni lañuy mel way way way way way way ñun nit war nañu seeda suñu bop de munawatil kal amsal way way yow budé montagne bu nga waccion ci lo mu toroxlu bopam way ñun ñi nga xamné suñu borom mom dañu ko jaara la ko ci yonnati maalay saab saab lu té way ñu daldi toroxlu daldi topuli alquran di diglé té ba limé téré way way li yéena na munawatil kanakani allah msalu na ko non allah msalu lañuy sadde li nga xamné moy misal yi di exemple yi nadribu ha dañ koy sadde nak للناس ين لني لعل لنا نضربها للناس لعلهم امانه نيوم غات بونو دافي لول يتفكرون ني دال دي فاتلكو دي دال دي باي خيل تي ليغا خامتاني ني موي سن بوروب من هو الله الذي لا اله الا هو من هو موم الله موي بور يالا مي ديف لول بو خامول موي كان مون الله موي بور يالا الذي مي خامني لا اله امر بن بور بو خامني موم لا نيو ورا جامو تي دغ ناك بو جامو موم دي تياخان موي ما الا من هو الله kon moy allah mi nga xamne la ilaha kon amul benn bur buñ wara jaamu ci deug illa huwa qurul mom alimul ghaibi mom mom moy ki nga xamne mo xam li li kom ko wa shahadati ak li feñ li tew huwa balegi mom mom arrahman moy ki fess del la yermane arrahim mom la yermane am yaatu huwa allah mun moy bur yalla balegi alladhi mi nga xamantene ni yalla mom moy ki nga xamne moy allah alladhi mi nga xamne la ilaha illa hu amul ben bur buñuy wara jaam mom buñuy jaamu ci deug ko dul mom al malik moy ki nga xamne moy bur al quddus moy ki nga xamne moy ki sel ki nga xamne mom mo sel ci li nga xamantene moy am ay ndend ak li nga xamne mom lañ koy bokalel al quddus assalam moy ki nga xamantene ku am jamm mo la jambal waye moy ki nga xamne mo set ci li nga xamantene mom la ko ñi xamul di takal waye moy ki nga xamantene ni mom moy ki nga xamantene moy jaamam yi muccel na len ci di def lo xamantene ni ci lo xamne luñu mëna tudde poñ la dede mom wamallahu bi dhallal wa ma rabbuka bi dhallam lil abid jaamam yi muccel na len ci lolo kon mom moy assalamu al mu'min moy ki nga xamne moy deggal ñi nga xamantene ni moy dig bi nga xamne mom la doon dig dik ko yonenti daay dik ko ñi nga xamne ñoy talibé yonenti ke ne yeenay fété kaw mom moy al mu'minu moy koku nga xamne moy deugal digam yoyu lu mu na diglu na dina ko deugal mom borom me subhanahu wa ta'ala di len deugal waye diko jaarale ci mu'jiza yi nga xamantene ay miracle yi nga xamne mom lay jox ndawami waye ay karamat yi nga xamne mom lay defal awliya o mi bu reene daño nek fo xamne il le faut ngir ñin ñi dal di dugg ci diina ji wala gi resté mona al muhaymino mom moy al muhaymino ki nga xamantene ni mom lepp lu nek moy surveiller lepp di saytu lepp lepp mo koy fuglu dit li nek di ba pare tim jam yi di len surveiller amul kenn ko xamne man nga rut ci surveillance am koku moy al mu'ayn al muhaymin amo dara loy def wala len loy xalat ludul ne al muhaymin disuñu borom momu dal dina koy xam dal dina koy yek xam ko la da nga koy def al aziz moy ki nga xamne nak mo noti ngorum al jabbar moy ki nga xamantene ni mom liko neex mo note ta ñi nga xamne ñoy minde fami ba li nga xamantene moko sop rek moy am ñepp dam ci kanamam limu sop liko sop rek moy am mu note ñep ci li nga xamantene ni limu bëgg rek fa la nit ñe jaar wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin xam ngeen ne amu ngeen dara lu ngeen di mëna bëgg wala ben projet bo xamne yeen di ngeen ko xalaat sax diko jëma teural loolu ne dafa nek loolu ngeen bëgg fekkon mu bëggoon ni mu neexon suñu borom mu sokko motax ngeen man ko am kon koku moy al jabbar al mutakabbir moy ki xamne nak moy ki reuy koku nga xamne dépassé na yi ngeen koy jema takal ak di wax nan yalla ay trinité ay ki way mom mag na ba dépassé fofu nonu ngeen di khalaata ka wax subhanallahi way gatch ngala ma yalla way sorel nañ ko mom bor yalla amma yushrikun ci lepp lo xamantene ni mom la ko ñan nafiqi way sorina lepp lo xamantene mom la ko bokale kat yi di takal huwa balegi bo xamul moy kan balegi huwa mom allah moy bor yalla al khaliq moy aji bind ji de bepp ko xamne mo fi ne mo lu bind al bari mo genn mbir yi ci lo xamantene ni moy ci lu dara newul mu dal li len bari nasam mo genn mbind fi ki lo xamantene ni genn len nonu ci defar len créer len voilà ci lo xamne amul model waye bam len bindé al musawwir mo len jox melo lepp jama daati mo len jox melo garab ji ni mel moko jox melo nit ni mel moko jox melo xaram ni mel moko jox melo waye ki nga xamantene ni moy xare fasiyek mamiyek sadiyek yoyep ku ni ñu mel moy ne lolou yeb suñu borom mom mo len melal le mo joxe melo yi ku nek ni nga mel suñu borom ala ko jox lo ñel nako asmaul husna tur yi nga xamantene ñoy sel yi mom nak waxon na fele walillahi asmaul husna fad'uhu biha ñel na bur yalla subhanahu wa ta'ala tur yu sel yi ta upp xanu bindef kon nak fad'uhu way de len ko ñaan bi ha di ko jaarale ci tour yoyele mo da mo ne won qul inallaha awidur rahman ayyaman tad'u falahu asmaul husna mo ne way ñaan len bu ngeen di ñaan wax len allah wala wo len allah wala ngeen wo ar rahman bu ngeen ci mana wote ci ak tour yi mu joxe ya muhaymin ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya quddus ya alimul ghaib wash-shahada ya rahman ya rahim ya allah yoyep ya khaliq ya bari'u ya musawwiru ak yenen yep lu ngeen ci wote ñaan len bu ngeen ci wote baxna fa lo mo la ñela asmaul husna tur yu rafet yi te jeegi xelu minnes ko ne nak lon nak yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim mom lay tay diko bak diko soril li nga xamantene moy yu jaadul lahu ñeel ko ma fi samawati mo len ni nek ci asamané wal ard ak mo len ni nek suufi yow nit ki boy weddi yalla sax diko bokale yow sa yaram sa loxo bi ngay jappé li nga koy bokale loxo bobu mom mu ngi reconnaître di deñal yalla li nga xamne mom mo koy takal kon nak huwa ta mom mbor yalla mom ne al aziz moy ki noti ngour al hakim moy ki nga xamne mo xey ay atté al aziz ken du ko note diko forcer ci dara nan par force ni mako bëgg lay déné mu li bëgg rek kay am mo noti ngour note ñe al hakim mo xarañ atté lu mu def non la amul nga nan way mbiri nak bu déme won nenen nak mo doon gën way jëbé al hakim mo ci xarañ atté lu mu dogal dafa fekk né non la kon wallahu ta'ala a'lam kon lolu moy ay sar ba yexna moy suratul hashr kon xolal ginaaw lolu kon jeexal nañu ghazwatu banin nadir xolal pour ñu tej ba ñu tej quelque affaire yu ñu ramasse tout yo xamne yeen ni waxon nañ ko moy xolal jifi moy gis nga gaay ni def yukhribuna buyutum bi aydi mu'minin moy kéro bi len suñu borom di bi len suñu yonent wala sa sam di exilé wa banu nabiyya lan lañ def dañuy tok seen buntu kër yi di daggi seen matériel yi nek ci kër yi di yobbu lolu typiquement mo xewon 2005 Gaza bi len sharrun mu bonni seen premier ministre bok ñu xamné fi maratuñ fée Gaza maratuñ fée occuper non ndax palestiniens yi djulli ñi may ñu len fi japp ndax seen terre lañ occuper bañ fay doggé lan lañ def 2005 bi ñi dem ñu ni même moy bo bëggé am image li ni xolal 2005 évacuation de Gaza ni doon démé bi Sharon jëlé gouvernement Sharon alayhi lanatullah ni ñu doon def ba ji fi doon ko ñaan yalla nénañu sax ñom ñoko fébar bimu jaaré dé ñom ñoko ñaanal ñom hashidimi les extrémistes way xam nga lo tacc la ki ak gim ray sabra ak chatila nit ñi mo ray ci xam nga ne mos ñaanu kenn rek ñaan yalla ay benn julli rek da xacc ci mom ñuy wax ñom taccol moy gis nga lim doon jël sen bagage yi bo du ngey tan gis ko sen teuri gaza di daggi le di jël matériel yi di yobbu bi ñi genn naka non la sen mam ya defon te wa banu nadia comme l'histoire day bégayé se répète day bégayé li xewon mo xewa ta non la non la moy fo ak dañ ci jàngalé moy fo gissenu négocier nango tok ci table bi da fekk ne mbir mi arrangé tout len xam nañ ne manu ci ñoo tenir lool lo len dawona Hezbollah tamit fa ñu nango négocier nak dañ non balen fa joge moy fa ñu jéxal sen roquette yi yi ñi tirer fof mais est ce que non le mujjé bi jour bi ko fi anan ki affaire que ñata roquette lañu sant ay millions wala des centaines pour wone ne ñun liñu warona ñu am balé moy fo gisé ñu arrêté sen xex buñu dugg moy dañ leena jéku moy dañ leena jéku sino buru lo négociation do am yonent ma lay sa bim leen né génn leen 3 jours dañ né bi ñëwé ba né ñoo bañ xam nga négocier wu mais biñu démé gis ñuy lak tandarma yi ñañ doon xaar ñu jappalé leen gisul leen nan lañ def ci lañ doora séné mo la ñoo xamuñu xam ay ki ay diplomatie ay pour parler non ñoo doole lañuy jaay fait ñi di kanam nak moy ñu ñëw di duma amul négocier mais bu dëgëré ci kanam ñu xamné ah ci lañu négocier lola motax ñi nga xamné ñoy dajé ñom ci ay pour parler ñu mbokk palestinien ak neexon ñoo bu ñu ñëw ñoo seen diine lañuy ñëwé dañuy ñëw ak seen pass ak seen liñu gëm waye ñun est ce que dañ ñëwé non ñom bu sa bu dé jouru samedi la pour parler duñ ko nango def pour parler duñ ko nango def duñ ko def samedi ndax lan seen jour de fête la nonu ñu amé foule ci mbir ñun est ce que amnañ foule bobu ñi rek ka fam foule président yoyu ñom iran ñom rek ka fam foule ñom rek bo gisé duñ tok la nadia doon def du tok pour ñuy servir sangar menace aux unis yoyu yeb gaay nan rengar mais lolu ko ko ñu ci deug lolu ñi dess di japp ne ñom sen yon newuti ko affaire lolu ak neexon ñom li ñu nekk ci li ñu gëm nekk ci yow nga ci motax fop lolu am jawatuñ ci dundu yenen ci dalay sab xam ci yoy xam mi nga xamne non lañ wara jëfleunte façon yéfé bu man di doon moy né lolu dañuy sonn rek waye ci duma ñu lañuy lekk kon nak moy fop ñuy revisiter histoire yenen ci dalay sab diko appliquer ci suñu dundu wala dañu xamné yéfé yi do leen gis ñuy bokk di and di and tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta way malheureusement les djulit ñom shatta gogu ñom mom dañ koy feñal biral ko ci seen bir ñom ñi wax innamal mu'minuna ikhwa ñom ci seen bok ñu diviser wu diviser bo xamne ñu tok naan deew ñoko def kenn defu len ko on est des responsables yalla nañu yalla dimbali kon xamna ñi yem fo inshallah ki razatu bani nadir ci jotaay bi di ñew ñu gisaat yi benen